Разхождах се веднъж из прашните улички на един подбалкански градец, дето бях попаднал пътюм. Беше гореещ летен ден. Небето огромно и нажежено синьо, без ни едно облаче дъхаше огън като уста на пещ. И градецът, разпилян на широко, с потъмнели дървени къщи, повече село отколкото град, изглеждаше опустял и снишен до земи от джегата. Из улиците не се мяркаше жива душа. Хората бяха по къра, дето в този час кипеше жетвата. В края на града, над една полупресъхнала рекичка, чудесно българско име, се премяташе останал от едно време висок камен мост със сводове. Зад реката се белееше широк пуст път, между озрели полета и далеч в дъното синкаво стъклени планински върхове. До моста в сянката на парапета един сляп старец, закърпен, но чистичък, с кротко лице и ожулено калпаче, седеше приведен и мълчалив, спъхнати в пояса ръце. Една дървена паничка бе сложена пред него. Дребен, сив, неподвижен, той сега приличаше на камък, на частица от земята, върху която беше седнал. Наближих и погледнах в паничката. Старецът чу стъпките, но не помръдна, нито се обади. Вътре в паничката имаше само две никелови монети по 10 стотинки. Какво можеше да събере той на този път, по който никой не минаваше? Спрях за минута и пуснах нещо в паничката. Без да прибере парите, старецът тихо продума: Бог на тебе! Бог на тебе! Такава благословие не бях чувал до тогава. Имаше нещо в тия думи, което смущаваше и привличаше едновременно. Той идеше някъде отдалеч из дълбочините на времето. Нещо древно, просто и дълбоко, както са само светите неща. Едно непобедимо желание да чуя тия думи още веднъж ме обзе цял. Бях направил няколко крачки и върнах се по стъпките си и пак пуснах една монета в паничката. И още веднъж прозвуча мекият старчески глас: Бог на тебе! А може би това не бе гласът на старият слепец, седнал край пътя, по който малци наминават. Не зная. То беше отдавна, отдалеч нещата си приличат, все едно истински или въображаеми. Може би това бе гласът на топлото житно поле, на Балкана зад него. Наглъхналия градец с ниските стрехи, на милионите непознати съществувания, пръснати по земята ни. На всичко, край което ние минуваме без да го забележим и което чака с благослов на устни всяка хвърлена от нас монета. Един с бакърена пара, друг с жълтица, и все пак ние никога не ще се отплатим на странното и мъчително щастие, което тая земя ни даде и което се нарича живот.